En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Jeg fik simpelthen lyst til at spille Tina Turner i You're Simply the Best, fordi, som Svend Auken engang sagde, den eneste ros, man kan være sikker på, det er selvros. Og jeg synes simpelthen, at Mads og jeg har grund til at rose os selv, fordi i de forløbende tre udsendelser, som I har kunne lytte til, der har vi udstukket et løfte. Vi vil fortælle historien om tredjepartikandidaterne, vi vil fortælle om Teddy Roosevelt, George Wallace og Ross Perot, og vi leverede varen på tre udsendelser. Der leverede vi varen, Mads. Det er første gang, vi har holdt et løfte om noget, vi vil gennemgå. Lige præcis. Og så blev vi færdig med det. Ja, og det synes jeg faktisk godt, at... Det er måske et skråplan. Jo, nej. Vi ender med at gøre os ellers arbejdsløse, hvis vi indfrier alle de forventninger, det gør vi. Man kan have til vores udsendelser. Men det her var jo så også det, vi kalder en miniserie. Fordi det I serien, ikke også? Så vi tog lige ind og sagde, her er en, vi muligvis kan blive færdig med. Vi lovede, den skulle være færdig på en udsendelse. Det holdt vi ikke. Så lovede vi, den ville være færdig på to udsendelser. Det holdt vi så heller ikke. Men på tre udsendelser, der kom vi igennem dem alle sammen, lige til øllet til sidst, for vi kunne næsten ikke nå at blive færdige med Ross Perot, men vi nåede det. Og det er bare for at sige, at der er faktisk sådan, at man kan godt stole på Mads og jeg, når vi udstikker et løfte, så kommer vi i mål. Og det er også den opgave, vi har i dag i virkeligheden, fordi vi er jo for noget tid siden gået i gang med at gennemgå rækken af amerikanske præsidenter. Det er jo en lang opgave, fordi vi starter i 1776, og så fortsætter vi sådan set frem til nutiden. Og vi er så nået på de 2-3 år, vi har været i gang, Mads. Vi starter jo nok i 1789. Nationens oprettelse i 1776, og dernæst George Washington, der kommer til som den første præsident. Men derefter, Mads, der har vi faktisk leveret på Washington, på Jefferson, på Madison, næsten færdig med Monroe. Så vi er faktisk parat til at udstikke det løfte i dag, at vi vil blive færdige med Monroe, ganske kort, og så vil vi ellers gå over til at tale om præsident John Quincy Adams. Så vi er i gang med det løfte, der hedder at gennemgå alle USA's præsidenter. Det er jo meget godt. Ja, det, nu kører det. Nu kører det, ikke? Nu sker der noget. Endelig, vil mange nok sige. We are on a roll, som man siger. Og til sådan at hjælpe os i dag, så har vi ud over dig, Mads, der jo er historiker af uddannelse, også en anden god historiker, nemlig Niels Bjerre Poulsen fra Syddansk Universitet, lektor ved Syddansk Universitet og USA-ekspert og mange gange gæst her. Så også velkommen til dig også. Tak skal I have. Synes du, det er sådan lidt langsomt, at vi er kommet i gang med præsidentrækken? Er det langsomt, og at der sådan går et kvartal mellem hver, sådan cirka? Nej, ikke efter min bog. Jeg bliver aldrig færdig med nogle af de her præsidenter, så... Og du er vel lidt bitter over, at vi ikke starter fra Washington i dag? Nej. Jeg synes, John Quincy Adams, der er rigeligt at tage fat på der. Godt. Selvom han var det, man kalder en one-term president. Ja, dem er der jo nogen af. Mads, hvis bare lige vi, inden vi kommer til John Quincy Adams, så siger vi, at vi har været noget inde på Monroe, fordi vi for nogle uger siden, måneder siden var det måske, diskuterede Monroe-doktrinen og USA's forhold til Latinamerika, fordi der var en aktuel anledning i forbindelse med Venezuela. Den forbindelse, der talte vi altså fra Trumps agerende over for Venezuela. I den anledning, der bragte vi Monroe op på grund af hans berømte Monroe-doktrin. Men vi skulle lige færdiggøre Monroe. Altså, ja, altså, og broen fra Monroe over til John Quincy Adams er jo ret simpel derved, at noget af det mest succesfulde, der er forbundet med Monroes tid som præsident, det er den udenrigspolitiske kurs, som USA slår ind på, og de traktater, som bliver forhandlet på plads under Monroes tid som præsident. Og de traktater er Monroe indover, men han opdager hurtigt, at den person, han har valgt til at være sin udenrigsminister, at ham kan han have så meget tillid til, at han får sådan set lov til at køre løbet alene. Og det er John Quincy Adams. Ja, ja. Og når man tager rundt, hvis man nogensinde kommer ind i State Department i Washington D.C. og går rundt der, så vil man se, at der, jeg tror, han er den, der er flest portrætter af derinde, John Quincy Adams. For han bliver regnet som den mest succesfulde amerikanske udenrigsminister nogensinde, og de har jo haft nogle rigtig, rigtig store navne. Mm. Så det der er, skal vi sige, den overgangen fra Monroe til John Quincy Adams, er, at John Quincy Adams når egentlig sit zenit i Monroes skygge. Mm. At han får plads der i den periode, som kaldes for, det går så godt i USA, mens Monroe er præsident, at man kalder det the era of good feelings. Der er økonomien buller derudad, der er fred, og man får løst mange af de konflikter, der er mellem enkelte delstater. Lige fra starten har der været diskussioner om land, om grænser og om, hvilke rettigheder har de delstaterne over for hinanden osv. Meget af det får man ligesom bragt på plads i the era of good feelings. Og så er der en anden grund til, man kalder det det, nemlig at der stort set kun er et parti. Fordi USA har stort set altid haft to konkurrerende partier, selvom det var grundlagt som et, eller tænkt som et land, der slet ikke skulle have politiske partier, så får man jo hurtigt Jeffersons tilhængere og Hamiltons tilhængere. Og det parti, der så bliver til føderalisterne, det går faktisk nedenom og hjem i 1815 i forbindelse med den krig, man fører med englænderne fra 1812 til 15. Der begår det parti noget, som bliver opfattet som en form for landsforræderi. Og de går simpelthen nedenom og hjem. Så man har en kort periode her, hvor der nærmest kun er et dominerende parti. Så den der kamp, polarisering mellem to partier, den er væk på det her tidspunkt, men den kommer så sandelig igen, kan man sige, i det år, hvor John Quincy Adams så bliver præsident. Og så kommer det til udtryk ved, at da John Monroe genopstiller, så er der ikke nogen modkandidat, fordi Federalistpartiet er brudt sammen, Whig-partiet er ikke stærkt nok til at markere sig, så der mangler simpelthen et modspil til det etablerede politiske system. USA er sådan et partisystem, og det begynder så nu, fordi da Monroe går af og bekendtgør, at han ligesom sin forgænger kun vil sidde i to embedsperioder. Han er den første præsident, hvor man begynder at diskutere siden George Washington. Skal du have en tredje embedsperiode, fordi han er så populær? Siger, jeg går af. Der finder man jo ud af, at det kun er inden for det, der hedder det republikanske demokratiske parti, at der er kandidater, men de bliver så til fraktioner, som begynder at bekæmpe hinanden. Og valget i 1824, hvor John Quincy Adams så ender med at blive valgt, er et eksempel på, at selvom man kun har et parti, så er det, betyder det ikke, at man mangler politiske modstandere. Niels, vi har jo også den her situation indtil, at det bliver John Quincy Adams, at dem, der har været USA's præsidenter fra den første, og så til og med Monroe, de var alle sammen med til at spille en afgørende rolle i selve skabelsen af USA. Så det er vel også en del af det der med, at vi har en periode, hvor det er The Founding Fathers og deres nærmeste, der sådan har defineret landet i dets første årti. Og i en eller anden forstand hører John Quincy Adams med, selvom han er søn af USA's anden præsident, John Adams, og er teenager. Men vel at mærke en teenager, som bliver en af USA's førende diplomater i en alder af 12-14 år. Der er det ham, der forhandler i St. Petersborg og andre steder, fordi han taler flydende fransk. Så han har sådan set været med i hele den der periode, og er en slags med founding father, selvom han så ikke er ret gammel. Det der, udover at de her personer, der har været præsidenter, har været med til hele processen med at skabe USA, så står vi også her over for den sidste præsident i en epoke, hvor det især er intellektuelt velfunderede, veluddannede personer, som bliver valgt til præsidentembedet. John Quincy Adams efterfølger er en helt, helt anderledes type, Andrew Jackson. Så på den måde er der også en epoke, der slutter, hvor vi har et opgør mellem, hvad skal man sige, en elitær tilgang til politik. De her folk, de har læst deres forfatningsret, de har læst Cicero. John Quincy Adams er for eksempel på et tidspunkt i en periode på 3 år professor i retorik på Harvard College, ind imellem alle de andre ting, han gør. Og pludselig med Adams efterfølger, Andrew Jackson, ja, så får man altså virkelig folket fra prærien. Så det bliver en demokratisering på godt og ondt, og vi får en helt anden type politik i virkeligheden. Den afslutning venter vi med. Fordi vi venter med det, som Niels meget spændende er inde på her, nemlig det, der følger efter John Quincy Adams. Og der har vi jo også Andrew Jackson, som du nævner, som man i parentes kan bemærke, måske er den præsident, som Donald Trump ser mest op til, i hvert fald meget ofte, taler venligt om Andrew Jackson. Ham vender vi tilbage til, fordi det er afslutningen på epoken, og lad os i stedet for prøve at holde os i det spor, Niels, du lige var inde på, nemlig, vi har altså The Founding Fathers, og så har vi John Quincy Adams som sidste rest af den, fordi han er søn af præsident nummer to, John Adams. Hvad var det for en... Altså, hvad var det for en måde at vokse op på? Du siger, han var teenager. Ja. Det er på det tidspunkt, hvor USA bliver til en nation. Hvad er det for et USA? Hvad er det for en virkelighed, som John Quincy Adams vokser op i? Han bliver født i 1867 som søn af, hvad der bliver en af de førende intellektuelle familier eller intellektuelle ægtepar, John og Abigail Adams. Og bliver fra starten ligesom fortalt af sine forældre, at han skal blive til noget ganske særligt. De pæser simpelthen den dreng frem i helt utrolig grad. Han får privatundervisning, han har privattutorer hjemme. Og hvorfor går det hen, hvor det hjemme på det her tidspunkt? Jamen, det er i Boston, eller udenfor, i det, der hedder Braintree, lige udenfor Boston i Massachusetts, hvor familien har haft rødder helt tilbage fra 1600-tallet. Hans mor pæser ham virkelig frem. Han læser hver dag en time i Bibelen, og han skifter mellem at læse den på engelsk, på tysk og på fransk for at træne sine sprogkundskaber samtidig. Han læser voksenbøger, historiebøger, fra han er 7 år, og hans far hører ham i den og skal sikre sig, at han uddanner sig. Og da han så allerede som 11-12-årig tager over Atlanten med sin far på diplomatisk mission, der skriver hans mor Abigail til ham, at min dreng, jeg ser hellere, du dør på vejen, end at du vanærer din far ved ikke at leve op til hans forventninger. Så det er ligesom fra starten et enormt pres, og han bliver jo så også måske den mest intellektuelt velfunderede præsident, USA har haft. Der er selvfølgelig også Jefferson og andre, men han er virkelig fra starten, den her, om ikke geni, så i hvert fald uhyre veluddannede dreng, som altså i en alder 12-14 år forhandler på USA's vegne i Rusland og i rejser til Hague og fører forhandlinger, fordi der er brug for en som ham. Og jeg tror, man må sige, at af alle præsidenter USA har haft, der er han den, der kender Europa bedst, fordi en stor del af hans liv kommer han til at tilbringe senere i livet, også 6 år i St. Petersborg, 2 år i London, flere år i Holland, rejser i lang tid gennem Sverige eksempelvis, og bor i Stockholm og siger, at svenskerne må være det venligste folkefærd overhovedet i Europa, og senere i Göteborg bor han også. Så kommer han til Norge. kommer, han kender simpelthen europæiske forhold på en måde, som man skulle tro, som egentlig ruster ham godt til at blive udenrigsminister mange år senere, som ruster ham dårligt til at være præsident. Så Mads, det der sker herfra, altså han er helt ung, og så op til og med, at han bliver aktiv politiker selv, det er, at han bliver et meget, meget stærkt bindeled for USA til Europa. Ja, altså han går jo ind i, altså han er med faren, og det er han jo netop inde på, at den her søn har en meget besværlig opvækst. Hans forhold til moren er rigtig dårligt. Hun stiller nogle helt urimelige krav til ham. Han bryder tit sammen over det. Og faren har han et bedre forhold til, og derfor vælger han simpelthen at tage med faren. Det er jo sådan lidt usædvanligt, at man tager sin søn med i 10 år til Europa. Og da faren tager med ham over, og han får det her brev 5 minutter indenfor fra moren, som jo, når man som ung teenager læser, ens mor synes, at det er bedre, at man omkommer, at skibet synker, hvis du ikke bliver til en succes, så kan man forestille sig, at der ville faren så være mere trøstende, og det var han også, men John Adams fortæller sønnen meget klart, at med det, vi giver dig, der forventer jeg af dig, ikke bare, at du bliver den bedste inden for din profession, uanset hvad du vælger til din profession, jeg forventer også, at du kommer til at tjene dit land, og at du kommer til tops i dit land, og hvis du ikke gør det, så vil du for altid være en skuffelse for mig. Og det skal du bare vide. Ja. Og det er jo sådan meget, det er jo smalt ikke sådan noget, man siger til 11-12-årige, og sådan stikker ud og siger, det her, det er ligesom de forventninger, vi har. Jeg tænker, jeg kommer unægteligt til at tænke på Churchills far, der jo berømt skrev til Churchill, at efter alt, hvad jeg har gjort dig, så kunne du ikke engang komme ind på Oxford. Ja. Og siger, du er ingenting. Og det blev han dog alligevel, ikke? John Quincy Adams bliver faktisk indskrevet på universitetet i Leiden i Holland som 14-årig, og læser på universitetet, og faren skriver hele tiden til ham, hvem er de bedste filosofiprofessorer, der er, og har du været til deres timer, og hele tiden ligesom holder ham til ilden, ikke? Og senere i en alder, hvad er han, 16-17, kommer han så ind på Harvard, da han vender tilbage til USA. Niels, havde han, nu sagde Mads lige her, at uanset hvilket værv du måtte vælge, så skal du blive til den bedste. Det får mig så selvfølgelig til at stille spørgsmål. Havde John Quincy Adams andre muligheder end at gå ind i politik? Havde han andre drømme? Ville han noget andet? Eller var det også for ham klart ret tidligt, at han skulle ind i politik? Det er ret tilfældigt. Ej, det er ikke tilfældigt, men han får en underlig bagvej ind i politik. Han er først og fremmest, kan man sige, diplomat, og han allerede i en ung alder, der er det ligesom det, han gør. Han bevæger sig på de bonede gulve og forhandler, og politiske færdigheder, sådan som man også skal have, hvis man skal begå sig i politik, dem har han meget få af. Han er simpelthen ikke ret god til det der med at vide, hvem han skal trykke i hånden, og hvem han skal klappe på skulderen, og hvem han skal lade være at fornærme, og kompromiser er han især ikke god til at indgå. Men nærmest ved et tilfælde, måske fordi de gerne vil slippe af med ham fra lokalpolitik i Massachusetts, så havner han i senatet i 1803 og sidder sig i en periode, og der er hans partifæller så trætte af ham til sidst, og hans med-Massachusetts-borgere, at allerede inden hans periode overhovedet er ophørt, der har de gjort det klart, at han skal altså ikke få nogen idéer om at genopstille, fordi de har allerede en anden kandidat klar til at overtages. Det er faktisk ikke nogen succes for ham i første omgang at være i politik i senatet. Der er noget lidt specielt ved den her Adams-familie. Det er, at de er blændende begavet, og uden dem ville USA have været en anden nation i dag. De har simpelthen sat sådan et stort aftryk. Alle, der kommer tæt på dem, ender også med at skrive bag om ryggen på dem tit lange skrifter om, hvor utålige mennesker de er. Mm. Faren er jo USA's anden præsident og får næsten intet gennemført. Ikke fordi, at det, han vil have gennemført, er noget, hans politiske med- og modspillere synes er åndssvagt alting, men fordi de ikke bryder sig om ham. Han er så dårlig til at præsentere sin egen politik, han er så magtfuldkommen og han er så nedladende over for folk, der er mindre begavet end ham, og det mente han alle andre end konen var, ja. Så, og Thomas Jefferson. Så John Adams har ligesom også givet nogle karaktertræk videre, men det specielle ved John Adams er, at John Adams var meget morsom. Han kunne... Gamle John Adams. Gamle John Adams. Han havde sådan en... Altså, han havde sådan en ironisk distance til sig selv, og da han beder eksempelvis Thomas Jefferson om at være den, der pennefører på uafhængighedserklæringen, og det ikke skal være ham selv, så siger han også til ham, at det er bedre, det er dig, der skriver den. Punkt 1. Din pen er bedre end min. Du er ikke klogere end mig, men din pen er bedre end min. Og noget andet er, hvis teksten er en, du kommer, så vil de andre ikke afvise den. Men det ved de, hvis jeg kommer med den, fordi... at der er ingen, der kan holde mig ud. Nej. Og det vidste John Adams godt, og han er sådan, han er selvironi. Mm. Hvis man skal forstå John Quincy Adams, så er han man til faren, bare uden nogen form for humor. Så det er sådan en, man har sådan fået alle John Adams' dårlige træk, at man sådan forfinet i sådan. Det er meget, meget udpræget, at folk beskriver ham som kold, først og fremmest, og som sådan knarvåren og sur, ikke? Så når du siger, Niels, før han havde læst Cicero, så han så ikke læst Ciceros brors berømte bog, Sådan vinder du valg, som jo handler om, hvordan man skal smiske sig ind hos folk og sige hvad som helst, de vil høre. Ikke? Jamen, jeg kan sige, både han og faren udmærker sig ved nogle gange i løbet af deres karriere at gøre det modsatte af, hvad alle deres partifæller forventer, de skal gøre. Mm-hmm. Men altså, udover det, så er John Quincy Adams også en blærerøv. Vi ved virkelig meget om den her periode i amerikansk historie, fordi han fører dagbøger. Ja. Og meget velskrevne og udførlige dagbøger, men han synes også selv, de er fantastiske. Og jeg fandt et citat her, hvor han siger om sin dagbog, "Next to the holy scriptures, the most precious and valuable book ever written by human hands," ikke? Så hvis ikke han, eller han skrev, hvis jeg havde gjort endnu mere ud af det, hvis jeg havde skrevet mere i mine dagbøger, så ville det nærmest være en konkurrent til de hellige skrifter, ikke? Det kan man jo sige, er måske ikke det, man selv skal sige. Selvom Donald Trump siger det samme selvfølgelig om the art of the deal, så er vi altså op der, ikke? Vi er op der, ikke? Men altså, så siger du, hvis vi sådan tager hans politiske karriere og går lidt fremad her, så bliver han altså valgt lidt tilfældigt, som du siger, Niels, til senator fra Massachusetts. Han kommer ind der, men han prøver jo kræfter med politik der. Ja. Han prøver kræfter med politik, men du siger så, at hans egne, det vil sige partifælden derhjemme, det vil sige medborgerne i Massachusetts, de var, end du sagt, ikke begejstrede. Ja, og så senere, kan man sige, skifter han... parti midt i det hele, fra at være føderalist, så begynder han, og så støtter han James Madison, der er vi altså noget længere fremme, og der bliver han nærmest smidt ud af partiet, nogenlunde samtidig med, at det føderalistiske parti så går under. Så han er sådan et eller andet sted partimæssigt mellem de to partier, der James Monroe, så vælger han som udenrigsminister. Ja. Og det er sådan, det er jo sådan en... dengang var det en tradition, at det at blive udenrigsminister, det var typisk at blive kørt i stilling til at blive den næste præsident. Det regnedes for den stærkeste position, hvis man senere skulle blive præsident. Og jeg ved ikke, om Monroe oprindeligt havde det i tankerne med John Quincy Adams. Han kunne bare konstatere, at han var sandsynligvis den dygtigste diplomat USA rådet over, og derfor var han på mange måder så kvalificeret til at være udenrigsminister. Og hvis man så skal forstå John Quincy Adams' arv, så vil man nogle gange høre den påstand, at USA kun har haft tre afgørende udenrigspolitiske strategier igennem amerikansk historie. Den første er den, John Quincy Adams formulerer i Monroe-doktrinen. Det er John Quincy Adams, der skriver den, og Monroe, der så fremfører den. Og den varer altså fra 1823 og frem til den næste udenrigspolitiske strategi for USA, det man kan kalde en grand strategy. Altså, hvad er USA's... hvad skal USA altid sådan tænke over på sådan det store politiske spil for at kunne fungere som nation? Det fungerer helt frem til Franklin Roosevelt og Truman, formulerer en ny grand strategy, som fungerer helt frem til George Herbert Walker Bush, formulerer en tredje strategi for, hvordan USA agerer internationalt. Så hans arv er jo at tage en af de mest magtfulde nationer i verden og lægge den udenrigspolitiske ramme for den i en periode, der faktisk er den længste, der har været i amerikansk historie. Og det er jo ikke sådan, at de andre ikke har tænkt, skal vi ikke formulere en ny strategi? Alle har lyst til at formulere sådan deres eget sæt, deres eget præg. Grunden til, at man ikke skiftede strategi i de mange år, der gik fra 1823 frem til 2. verdenskrig, som er en frygtelig lang periode, det skyldes jo, at der var bred opbakning til den måde, John Quincy Adams havde forstået USA's rolle i verden på, at det var den mest fornuftige, der fandtes. Man kan måske sige, at to ting, der går i spænd hos John Quincy Adams. Der er en opfattelse af, ja, USA skal ekspandere vestpå hen over det her nordamerikanske territorium, og et mål må være i den forbindelse at ligesom fjerne de trusler, der ligger fra europæiske magter, der befinder sig i den vestlige hemisfære. Og det er sådan set, hvad Monroe-doktrinen handler om. Det er en måde at sige på til europæerne, blande i og udenom, hvad vi foretager os herovre, så skal vi nok lade være at blande os i hvad I foretager. Det er sådan set, på det tidspunkt, hvor den bliver skrevet, der i de europæiske stormagter, de er fuldstændig bedøvende ligeglade, fordi USA er jo ikke nogen magt på nogen måde. Så det er først, man kan sige, mange år senere, Monroe-doktrinen for alvor får sådan en betydning. Men der er andre ting, som John Quincy Adams foretager sig som udenrigsminister, som er i samme tråd. Det er ham, der forhandler en traktat med Spanien, for eksempel, om at få dem til at forlade Florida, eller rettere sagt sælge Florida til USA. Og det er på et tidspunkt, hvor spanierne er mere bange for det Louisiana-territorium, som USA har købt. USA har fordoblet sin størrelse under Thomas Jefferson, om Texas sådan hører med eller ikke hører med. Der begynder at være stemmer, der siger, alt det dernede, der er Texas, det er faktisk også vores. Og spanierne, for at holde fast på det, så vil de så hellere give afkald på Florida. Der får han faktisk forhandlet, at de efter indledningsvis ikke har været parat til at sælge Florida eller afstå det, at de så giver afkald på det mod USA, siger, okay, så gør vi til gengæld ikke noget krav på Texas. Der sker så nogle andre ting senere, som gør, at Texas bliver amerikansk, men det er en anden historie. Og så skal man huske, at det, der præger Monroe-doktrinen, er noget, der er jo svært at sætte sig ind i, når man ser på USA i dag. For det, der præger Monroe-doktrinen og opbakningen til den, som jo, det kan godt være, at europæerne var ligeglade med, at amerikanerne havde lavet en doktrin, fordi hvem var amerikanerne? Men amerikanerne var ikke selv ligeglade med den. Og den handlede om én ting, nemlig frygten for, at Europa kom igen. Og det er jo John Quincy Adams, der får opgaven at lave mange af de her forhandlinger, for at sørge for hele tiden, at sørge for at udmanøvrere Europa i den nye verden. Mm-hmm. Sådan at man sørger for, at det er USA, der køber Florida. Ja. At det er USA, der laver ONIS-traktaten, der gør, at Spanien ikke risikerer at sælge deres land til dem, der pludselig har mange penge i Europa på det tidspunkt, nemlig af Preussen, som man er frygtelig bange for, at russerne og preusserne skal melde sig ind i Nordamerika. Nu har man synes, man har haft bøvlen nok med franskmænd og britter og de spanske besiddelser, og nogle gange også med hollænderne. Så det hele handler om for USA på det tidspunkt, det er at få Europa presset ud af den nye verden på en façon, hvor man ikke ender i det, man gjorde i 1812, nemlig i en væbnet konflikt. Fordi det er USA ikke stærk nok til. Og det at sikre, skal vi sige, sin egen baghave og sin egen sikkerhed, det er det, der USA's mål, indtil det pludselig bliver en nation, der kigger ud i verden og siger, Gud, vi er så magtfulde, at vi kan også blande os i resten af verden. Men det er meget sent, det vi kommer. Vi gør mere andet i Henry Kissingers berømte bog, Diplomacy. Der siger han jo også, at det som Monroe-doktrinen og den udførsel, som John Quincy Adams havde af den, var, at man faktisk sagde til europæerne, at alt det, der foregår på det amerikanske kontinent, det er faktisk vores indenrigspolitik. Det er ikke udenrigspolitik, og derfor så kan I ikke blande jer. Det siger han en kæmpe succes, som man kan dække sig ind under i meget lang tid. Det er faktisk indenrigspolitik, så blander jeg udenom. Jeg skal lige ind på, inden vi kommer lidt mere ind på hans udenrigspolitiske karriere her som udenrigsminister, Niels. Der er jo en periode derfra, at han træder tilbage som senator, og så til han bliver udenrigsminister en små 10 år der, ja. I det her forløb. Hvordan forbereder han sig på posten i de år? Jamen, der er han diplomat igen. Og blandt andet opholder han sig i Sankt Petersborg fra 1809 til 1815 faktisk. Seks år. Og hjemfører det, Mads sagde før, med at John Adams havde ham med, så siger det måske noget om, hvor elendig en far John Quincy Adams er, at han har ikke sine børn med. Han og konen, som han indgår sådan et fornuftægteskab med en kone. Han har tidligere i sit liv en stor kærlighed, som han ikke får lov at gifte sig med, fordi moren siger, du skal ikke forlove dig, før du ligesom kan forsørge en familie, og du må passe din karriere og så videre. Og det råd følger han, og forlovelsen går i stykker. Og så er har han kærestesover i adskillige år, men gifter sig så senere med sådan et fornuftægteskab med en kvinde, der også står til at arve nogle penge, og det kan så betyde, at han måske kan leve sådan, som han gerne vil som diplomat, selvom hans løn måske ikke helt rækker til det. Men han og konen flytter til St. Petersborg uden deres børn. Ja. Så de har simpelthen børn, de ikke ser i 6 år. Der bor de hos forskellige familiemedlemmer og sådan noget. Så da de endelig kommer efter 6 år, der kan de stort set ikke kende deres børn. Mm. Det er jo også, kan man sige, altså hele Adams-familien, jeg ved ikke, hvad der er biologi, er en dysfunktionel familie. Vi har jo Adams og senere fra den samme familie. Adams, John Quincy's yngre bror, drikker sig ihjel. 2 af hans egne børn drikker sig ihjel. Den ene drukner, men formodentlig, og måske selvmord, måske fordi han var fuld, og den anden drikker sig ihjel. Altså, der er noget med alkohol og dysfunktion i den familie, uanset hvor brillante de ellers synes, de er. Så vi har altså sådan fået skitseret John Quincy Adams liv op til og med, at han er udenrigsminister. Vi skal til at nærme os det tidspunkt, hvor han faktisk jo så, som du sagde, Niels, før, bliver kørt i stilling til at blive den næste amerikanske præsident, altså den, der følger efter James Monroe, som han havde tjent som udenrigsminister. Hvorfor, Mads, når nu man ved, at han havde været en svag senator, når man vidste, at han ikke var stærk til det politiske spil, hvorfor bliver han så alligevel forlader det diplomatiske og går ind på det her rene politiske spor? Jamen, det gør han, fordi Monroe har udpeget ham som sin efterfølger. Og Monroes betydning internt i partiet betyder, at man ved, at man har 4 kandidater, hvoraf 2 af dem er stærke kandidater. Den ene er selvfølgelig John Quincy Adams, fordi han har været udenrigsminister, og fordi den siddende præsident har været frygtelig populær og kunne have fået en tredje embedsperiode, som han ville have det, peger på ham. Den anden, det er Andrew Jackson, som alle er bange for. Ja. Andrew Jackson har flere gange i Monroes tid som præsident, har man flere gange har været i gang med at skulle lave en sag mod Jackson, blandt andet fordi han på et tidspunkt jo slår et oprør ned på spansk territorium i Florida, hvor han rykker ind som general og skyder et par britter. Og så man får en konflikt med den britiske regering og så videre. Og nogle seminole Og det er John Quincy Adams der forsvarer Andrew Jackson internt i Monroe-administrationen. Men det vil sige, internt i det republikanske demokratiske parti står man altså med 2 kandidater, hvor den ene er John Quincy Adams, som man synes er noget kold og dårlig, altså har dårlige sociale egenskaber. Så har man Andrew Jackson, som altid går i duel med folk, som er meget ofte beruset, som er meget lidt belæst, populær hos folket, fordi han er så har været så brutal som... Og så er han en krigshelt. Krigshelt. Slaget ved New Orleans 1815. Efter krigen, den vi kalder krigen i 1812, den var fra 1812 til 15 med briterne, der har man faktisk indgået en fredsaftale. Men nyheden om fredsaftalen er ikke kommet til USA endnu, og inden den nyhed når frem, der udkæmper Andrew Jackson det her slag ved New Orleans med briterne, hvor meget, meget få af hans soldater dør, og briterne mister 2.000 mand, og han bliver folkehelt, og det er altså sådan, hvad skal man sige, ikke hans politiske kvalifikationer, men det er svært i partiet at se bort fra, at folk er vilde med Andrew Jackson på grund af den der sejr. Så er der faktisk også 2 andre vigtige kandidater. Der er en, der hedder Crawford. Som man afviser, som man er bange for, fordi han har så dårligt helbred. Ja, han får et blandet en blodprop, tror jeg, undervejs, så bliver delvis lammet under valgkampen. Og så er der Henry Clay fra Kentucky, som er en virkelig dreven politiker, men dengang spillede det også en stor rolle, det med at forsøge at finde sådan et regionalt match, altså alle, både Syden og New England, og alle dele skulle tilgodeses i det her. Det er også en af grundene til, at John Quincy Adams er taget ind i Monroes regering. Monroe, der tilhører det her Virginia-dynasti, sydstatsfolk, ikke? Der har det også været en god idé at have en fra New England med. Og så har vi jo også her den situation, som I tydeligt er inde på her, at vi er ved at gøre op, men vi gør det endnu ikke i 1824, men det der aristokrati, der har styret USA til at starte med, og Andrew Jackson er så den, der kommer udefra. Det var, den gode Monroe meget klar over. Det kan man høre i hans valg af kampagnesang, som er valgt der i 1824, fordi lyder sangen jo, som man kan høre her, den advarer meget mod, hvad der vil ske, hvis det skulle blive denne Jackson, der kommer til. Det her er selvfølgelig ikke en original indspilning, men en lidt senere indspilning, vi har af sangen, der hedder Little Know Ye Who's Coming. Little know ye who's coming, little know ye who's coming, little know ye who's coming, if John Quincy not be coming. Fire's coming, swords are coming, pistols, guns, and knives are coming, famine's coming, if John Quincy not be coming. Ja, og det centrale her er altså, at hvis ikke det bliver John Quincy Adams, der kommer, ja, så kommer fire, så kommer sværene, så kommer pistolerne, så kommer gevær, så kommer knivene, hvis ikke han vinder. Den her sang bruger han altså i øvrigt både i valget i 1824 og senere det, som han ender med at tabe til Jackson i fire år efter i 1828. Ja, han taber så faktisk også valget i 1824 til Jackson, ja. Fordi den her periode, noget andet man også kan forstå er, at amerikanerne stadigvæk i gang med at finde ud af, vil jeg sige, hvad er det egentlig at leve i et demokrati? Mm-hmm. Og noget af det, man jo selvfølgelig diskuterer, når man bor i demokrati, mm-hmm. det er, hvem må stemme? Ja. Og i starten var det amerikanske demokrati jo lidt sådan, at det kan godt være, der boede 30.000 mennesker i en by, men der var 7, der måtte stemme, fordi det var dem, der havde adgang til demokratiet. Mm-hmm. Og hele tiden udvider man gruppen af mennesker, der må stemme til amerikanske valg. Og her er Andrew Jackson jo tydeligvis, altså hvor Niels sagde i starten her, at det, der var kendetegnet ved valgene på det her tidspunkt, det var, at de var så belæste. Mm. Det var sådan en gentlemansklub. De diskuterede græsk filosofi og så videre i løbet af valgkampen og så videre. Det der jo, men det gjorde man jo ikke ud blandt folket. Almindelige mennesker diskuterede ikke de her ting, men de måtte heller ikke stemme. Okay. De var ikke en del af demokratiet. Og det man langsomt ved at udvide, at der er flere og flere, der bliver lukket ind i det her. Og præcis, Jackson og er jo alene, den, der tager dem med ind. Og ikke alene flere og flere, der bliver lukket ind, men der kommer også flere og flere nye stater ude vestpå. Fra et USA med 13 stater på østkysten hovedsageligt, så er vi nu oppe på at have 22 stater, så vidt jeg husker, deromkring ved valget i nogle af 20 stater i hvert fald i 1824. Og det er jo i høj grad stater, der også Tennessee og andre, der er ude på prærien, hvor det er en anden type folk og en anden type politikere, som bliver valgt fra de stater. Og det er jo også en bekymring, og i øvrigt en af grundene til, at John Quincy Adams tidligere kom i karambolage med federalisterne, at han også støttede den ekspansion, som gjorde, at man fik flere og flere stater med en meget anderledes kultur. Så lad os lige få afklaret her, for når jeg nu siger, at han vinder i 1824, Mads, så siger, ja, det gjorde han egentlig ikke helt rigtigt. Så er det fordi, der er fire kandidater, som du nævner før, og situationen opstår så, at der faktisk ikke etableres et flertal. Ja, og man kan ikke få afgjort valget, og derfor skal det så ifølge forfatningen afgøres i repræsentanternes hus, hvor hver stat har én stemme. Og skal vi lige sige, hvad antallene er? Ja. De er sådan, at John Quincy Adams har fået 84 stemmer i valgmandskollegiet. Mm-hmm. Og det er meget mindre end Andrew Jackson, der har fået 99 stemmer. Mm-hmm. Men så har Crawford fået 41 stemmer, og Clay har fået 37 stemmer i valgmandskollegiet. Ja. Så hvis man sådan skulle kigge på det, så er Andrew Jackson vinder. Han har bare ikke flertal til at have mere end 50%. Men det, de andre tre kan blive enige om ret hurtigt, det er, det der Andrew Jackson står for, det vil vi ikke have ind. Nej. Så det, forhandlingerne går i gang i repræsentanthuset. Man vælger tre. Det er sådan, de tre, der kommer på de første tre pladser, de skal til afstemning i repræsentanternes hus. Så faktisk Henry Clay, meget ambitiøs som politiker, som er nummer fire, ryger ud. Og han repræsenterer Kentucky. Det er en vigtig pointe. Noget, der er langt fra Massachusetts, hvor John Quincy Adams kommer fra. Og et sted, hvor på alle tænkelige måder. Og et sted, hvor ingen stemmer på John Quincy Adams. Faktisk er det så interessant, at John Quincy Adams har fået lige præcis 0 stemmer i Kentucky under præsidentvalget. Og det, der så sker, og som vækker mistanke hos Andrew Jacksons tilhængere, det er, at da de så skal stemme staterne, så får Henry Clay overtalt blandt andet Kentucky til at stemme på John Quincy Adams, selvom de måske værdimæssigt var tættere på Andrew Jackson. Så i den stat, hvor han har fået 0 stemmer, der er 8 ud af de 12 fra Kentucky i kongressen, de stemmer, det bliver til, at de støtter John Quincy Adams. Så man lodder og trisser, og det yderste mandat og hjælp for nogen, der egentlig ikke burde have hjulpet ham, så bliver han så alligevel USA's præsident, der tiltræder i marts 1825. Og skal lige sige en ting, en meget vigtig ting. Mm. Det, der så virkelig gør, at Jacksons tilhængere taler om, at det her er korrupt, det her er corrupt bakken, det er, at Henry Clay bliver så udenrigsminister i denne her regering. Så vi kan vel også sige her, at der starter allerede Andrew Jacksons. Præcis. 4 år senere sejr. Den vender vi tilbage til, når vi går over til Andrew Jackson. Men Mads, så bliver han præsident, tiltræder, får kun en periode. Hvordan vil du sådan i overskrifter sådan betegne hans tid som USA's præsident? Jamen, alt er jo en kopi af faren på en eller anden façon. Og alt, hvad han foreslår, beslutter kongressen sig for, er en dårlig idé. Også selvom det tit er udmærkede idéer. Man kan sige, at det, der er hans store mål politisk, det er at skabe et stærkere nationalt fundament for USA. Han er helt klar på føderalist-siden. Mm-hmm. Han ønsker, at USA ikke skal være en samling af stater, der tilfældigvis nogle gange samarbejder. USA skal være en nation, og den skal være centralt ledet. Derfor ønsker han, at der blandt andet skal være et nationalt universitet, foreslår han, hvilket i dag vil det jo ikke lyde særlig underligt, at en nation siger, at den her nation skal have et ligesom et nationalt universitet. Han foreslår også, at der skal være et militærakademi for flåden. Og alt sammen forslag, der sådan skal styrke båndene mellem de her delstater. Og det er meget upopulært på det tidspunkt. Og da han foreslår de her ting, så jeg kan huske, da jeg læste i USA, der foreslog min forelæser sagde, hvis man vil se, hvordan man ikke skal være politiker, så skal man se på John Quincy Adams første politiske forslag. Læs hans første taler i kongressen. Han går ned til et publikum, der er skeptisk, men ikke nødvendigvis fjendtlige. Og så holder han en tale uden at have talt med nogen af dem om det her er en god eller dårlig idé, eller hvad de vil have for at kunne bakke op om det. Mm. Og så gik han ned, og så ville han aflevere det, og hvis folk så sagde, vi synes ikke, der skal være et nationalt universitet, så ville han i bemærkningerne til dem gøre opmærksom på, at det er nok, fordi de ikke helt havde de åndsevner, han havde. Mm. Og det er jo sådan det er ret hurtig måde at få folk til ikke at stemme. Så han ender jo med at sidde som præsident i 4 år, præcis som faren, uden at få noget af det, han foreslår, gennemført. Så der er både det, hans væsen, og så er der selvfølgelig den omstændighed, at han er blevet valgt på den måde, han er. Så alle Jacksons tilhængere, de obstruerer ham fra begyndelsen. Han har en vicepræsident, John C. Calhoun, som aktivt modarbejder ham og forsøger at løbe om hjørne med ham på alle tænkelige måder. Den bedste politiske allierede, han sådan set har, er Henry Clay, hans udenrigsminister, som meget mere er sådan en politiker, der kender folk og ved... Og var en af de stærkeste politikere i USA på det tidspunkt. Helt klart, og ved, at sådan indgår man en aftale, men hver gang så er John Quincy altså simpelthen bare en stivstikker, der synes, at princippet er vigtigt, og jeg vil ikke gå på kompromis. Så Lage siger til Adams, du bliver nødt til at spise middag med dem. Mm-hmm. Du bliver nødt til at sætte dig ned og tale med dem. Mm-hmm. Du bliver nødt til at blive venner med dem. Du bliver nødt til at interessere sig for, hvornår de har fødselsdag og sådan nogle ting. Altså være a social being. Du kan ikke bare regne med, at dit intellekt og det, du skriver ned, er nok til at få dem til at læse det, og så tænke, gud, det her, det er altså store tanker, det bliver vi nødt til at bakke op om. Sådan fungerer politik ikke. Og John Quincy Adams opfatter det som sådan en noget, at man ødelægger den demokratiske tanke, hvis man begynder på sådan noget. Man går under niveau i virkeligheden her, ikke? Fordi det er jo også det centrale, Niels. Vi startede med at tale om, at den her tidspunkt, hvor han går ind i politik, eller hvor han bliver aktiv udenrigsminister, hvor han siden bliver præsident, det er den der periode, jeg tror, vi talte om den i starten, den der era of good feelings. Den er ved at slutte her. Ja. Og aristokratiet er ved at tabe grebet om magten. Bliver han simpelthen symbolet på, at hvad skal man sige, USA's sådan fødende år, altså skabende år, de er nu ved at være omme, nu nationen ved at gå ind i et næste træk? Ja, fordi hans efterfølger, Andrew Jackson, bliver jo sådan set grundlægger af det moderne demokratiske parti, og bliver den, der på godt og ondt virkelig demokratiserer amerikansk politik, og det betyder også, at systemet. Det bliver nogle helt andre typer af politiske valg og nogle andre ting, som optager mange vælgere, end hvad Adams har set. Og Adams, hans politiske karriere, og det er jo værd at bemærke, slutter jo bestemt ikke, da han ikke bliver genvalgt. Tværtimod, der går et par år, så bliver han valgt ind i repræsentanternes hus, som den eneste amerikanske præsident nogensinde, der efterfølgende har ladet sig vælge. Så han får 18 år mere faktisk, hvor han spiller en rolle i amerikansk politik, og indimellem med en stor rolle. Men han kan hele tiden fra sidelinjen se med foragt på ikke alene Andrew Jackson, men også dennes efterfølger Martin Van Buren og andre. Jeg har et citat, hvis jeg lige må, som siger lidt om, hvad han synes om Andrew Jackson. Andrew Jackson bliver i 1833, får han sådan et æresdoktorat, eller en æresudnævnelse på Harvard College, og John Quincy Adams nægter at møde op, selvom det er hans alma mater. Og han siger, jeg vil ikke være til stede og være vidne til Harvards ydmygelse ved at give den højeste ære til en barbar, der ikke kunne skrive en grammatisk korrekt sætning og dårligt nok kunne skrive sit eget navn. Det er sådan, han opfatter Andrew Jackson og hvad der er sket med amerikansk politik efter ham, ikke? Er der ingenting, Mads, når man kigger tilbage på hans præsidentperiode? Store ting, vi var enige om lige før, han har gennemført som udenrigsminister, for eksempel overtagelsen af Florida fra spanierne. Er der ingenting fra hans tid som præsident, hvor man siger, der er alligevel noget, som var en hvad skal man sige, et eftertryk, som vi også bemærker den dag i dag? Eller er det bare afviklingen af det gamle? Jo, der er jo noget tilbage. Altså, der er også noget, der lykkes for ham. Men det lykkes ikke på... Det lykkes, skal vi sige, på trods af John Quincy Adams. Der er nogle store vejprojekter i USA. Blandt andet vil man lave en vej fra Maryland til Ohio. Man forbinder Ohio-floden med de store søer, med nogle kanaler. Man har et vejprojekt fra Washington, som jeg mener løber helt til Louisiana, hvor man har bygget nogle af strækningerne på det, men man har aldrig rigtig fået det gjort færdigt, og hvem skal ligesom finansiere det? Og selvom alle de her projekter foreslår John Quincy Adams, at det skal være føderale projekter, at vi som fælles nation skal bygge veje, hvilket på det tidspunkt for alle var helt galt, Mathias, at foreslå. Men det, som især Clay går ind og redder for John Quincy Adams, det er, at han får penge udenom systemet givet til nogle private, der så bygger dem stykvis, så pludselig så har man de her projekter. Så det lykkes ham at få bundet USA bedre sammen, fordi det, der jo sådan er at John Quincy Adams, og som er noget, der går sådan tilbage hos mange af føderalisterne, det er, at hvis man skal have USA til at fungere som en nation, så skal man også rejse mere internt mellem hinanden. De skal være bedre forbundet. Der skal være en logisk infrastruktur. Og noget, vi sådan sjældent tænker over, det er, at da USA sådan, da Kentucky eksempelvis, som Henrik, som klager fra, da Kentucky bliver en stat, der er det nemmere, hvis du bor i Washington D.C., at besøge familie i London, end det er at besøge familie i Kentucky. Mm. På grund af den infrastruktur, der, eller mangel på samme, der fandtes. Så det at binde USA sammen med infrastrukturprojekter er et, en, altså en kæmpe opgave, og det, der er tanken for John Quincy Adams, er, at hvis USA nogensinde skal rigtig sætte pris på sit eget vilde vest, og alt det, der ligger derude, og sætte pris på det projekt, han selv tror på, nemlig den her manifest destiny, at man skal brede sig mod vest, så skal USA lære, at man kan høste rigdom derindefra. Men de rigdom kan jo kun høstes, hvis man har en infrastruktur, der gør, at man kan flytte derud, producere varer, og så sælge dem i det USA, der er købekraftigt, som jo ikke er det, der ligger ude mod vest, men det, der ligger ude ved kysten. Og det er jo så også en opfattelse af, at staten må være drivkraft i den udvikling. Det er også derfor, han foreslår et nationalt universitet i hele taget. Tanken om, at staten skal være den, der sørger for at højne uddannelsesniveauet, sørger for, at forskningen bliver prioriteret, alle de der ting, som for Jacksons folk er den der form for centralisering og alt det, John Quincy Adams repræsenterer, det er vækker kun afsky hos dem. Præsidenten, der var lige før ham, ham var der opbakning til, at han muligvis skulle have en tredje periode. Monroe, han bliver så den, der kun får én periode. Niels, John Quincy Adams bliver den, der kun får én periode, fordi i 1828, da han stiller op til genvalg, der taber han. Ja. Hvad betyder det, at han er den første, der ryger ud så tidligt? At far jo også kun fået en periode, kan man sige. Så det bliver en del af et familietraume, ikke? I øvrigt, jo en interessant parallel, slår mig lige nu. George Herbert Walker Bush bliver en one-term president. Det bliver magtpålæggende for hans søn på sin vis. Ikke også at ende sig, men der bliver trukket på det tidspunkt klare paralleller til Adams-familien, ikke? Vi har jo de her politiske dynastier, og Bush-familien er et af dem, ikke? Som Adams-familien er her. Så der er sådan et element af ydmygelse i, at han ikke bliver genvalgt, og man kan måske sige, at han så på en eller anden måde også lader sig vælge, gå ind i politik igen for at reparere på sit renommé, ikke? Man kan sige en anden one-term president, Jimmy Carter, ser også efter muligheder for, hvordan han på en eller anden måde kan forbedre det image, han havde som præsident, og det er så også det, John Quincy Adams gør her. Og Mads, når vi kigger på sådan den der berømte, evige liste over, hvem var de bedste præsidenter, USA nogensinde har haft, hvem er den dårligste osv., osv., så laver man de her rangordninger, de var lavet af historikere og politologer og alt muligt i USA. Hvor placeres John Quincy Adams sådan i den store historiebog over USA's præsidenter? Hvor ligger han henne? Jamen, det er jo lidt specielt med John Quincy Adams, fordi han har været så dygtig og vigtig en udenrigsminister, at den udenrigspolitiske del, som han varetager som præsident, gør han så godt, at han faktisk får nogle ret hederlige bedømmelser blandt historikere. Men man må se på, hvad han får gennemført internt i USA indrigspolitisk, så er det meget lidt. Så han ender med at blive sådan en person, som mange historikere er meget fascineret af, fordi han er så brillant. Han skriver så godt. Hans syn var så vidtstrækt, altså den mest berømte sætning, der findes om USA's rolle i verden, er jo skrevet af John Quincy Adams, altså den, der lyder, at USA bør ikke opsøge monstre ude i verden, som man skal slå ned. Det er jo citeret til igen og igen og igen, så han bliver draget ind i mange sådan også en nutidig forestilling om, hvad USA er for en nation, og han er vel en af de præsidenter, der klarest formulerer, hvad han mener, USA er, ud over Thomas Jefferson, altså som har en vision for, hvad USA's rolle er på sådan et metafysisk plan. Altså, hvad er meget, meget kort til det sidste, Niels, vi skal til at runde. Hvad vil du sige om hans eftermiddag? Han kommer til at spille en stor rolle i det der op til borgerkrigen, i hele spørgsmålet om slaveri. Faktisk, mens han er udenrigsminister i 1820, der laver man det såkaldte Missouri-kompromis, hvor man siger, hver gang der kommer en ny stat, som tillader slaveri syd for den her linje, så kommer, skal der være en anden stat nord for, hvor slaveri er forbudt, så vi ligesom holder magtbalancen mellem slavetilhængere og modstandere. Og i de forhandlinger, der siger han, der går det op for ham, at slaveri er ikke bare noget, som er frygteligt for slaverne, det korrumperer slaveejerne, og det er på en eller anden måde en dødssynd for USA, og før eller siden må man få udryddet den her dødssynd. Det er også det, han arbejder på som medlem af repræsentanternes hus. Og på den måde nåede vi at fortælle historien om endnu en præsident, den 6. i USA's række af mange præsidenter, nemlig John Quincy Adams. Næste gang, vi skal tale om en præsident, ja, der er det ingen ringere end Andrew Jackson, som har været lidt inde på i dag. Så Mads Fugle og jeg siger tak, ikke mindst til Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, og vi er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24/7. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.